Kapitola. Večírek pořádal americký letecký ataše a muž, který oslovil majora Wennerstroma na terase vily, byl také na první pohled Američan. Měl na sobě dobrý konfekční oblek, o poznání menší, než by byl potřeboval. Byl jeden z těch výjimečně teplých letních večerů v 46. Muži stáli u zábradlí a hleděli do zahrady, osvětlené dvěma lucernami. Nejdřív se bavili o všem možném. Pak se civilista několikrát rozhlédl, aby se přesvědčil, že jsou sami. Chystáte se do Moskvy, majore, řekl oznamovacím tónem. Máte dobré informátory, pane, odpověděl Wennerstrom. Přesné zprávy, to je totiž náš obor, řekl civil. Za chvíli bych vám to stejně musel prozradit. Zpravodajská služba, myslíte americkou CIA? Zůstaňme u označení zpravodajská služba. To je vaše věc, pane. Ale není mi jasné, proč se mi svěřujete. Vždycky jsem si myslel, že se tyhle věci nevykládají na večírcích náhodným známým. Jenže vy pro nás nejste náhodný známý, majore Wennerstrome. Slyšel jste někdy o Gehlenovi? Myslíte nacistického generála Gehlena? Přesně tak. Když vtrhli Němci do Sovětského svazu, dostal za úkol zorganizovat za frontou zpravodajskou službu. Udělal to a měl dokonce jisté úspěchy. Jenže ani ty už nebyly Němcům nic platné. Nacisté to prohráli. Pan generál Gehlen ale ne. Měl totiž od Boha jedinečný dar, prozíravost. Když viděl, že mu teče do bot, dal zabalit svůj vyzvědačský archív do beden a dobře je schoval. A schoval také sebe. Porážka, kapitulace, mír, vyšetřování válečných zločinců, všechno přežil. Když bylo po všem, vylezl z doupěte, zaklepal na nejbližší dveře s vizitkou US Army a řekl, že by pro ně měl něco moc zajímavého. Prostě předal svůj válečný archív. Byla tam také kartotéka vyzvědačů, spolupracovníků a informátorů jeho tehdejší zpravodajské služby. Našli jsme mezi nimi vaše jméno, pane majore Wennerstrome. S poznámkou cenný pramen. Civilista, jehož jméno se pochopitelně ani později neobjevilo v žádných protokolech, tím neskončil své poslání. Konstatování, že byl Wennerstrom přátelsky nakloněn Němcům, že se stýkal s jejich diplomaty, to byl jen úvod k vlastnímu jednání. Souviselo s Wennerstromovou plánovanou cestou do Sovětského svazu. Major Wennerstrom totiž dostal od sovětského velvyslance ve Stockholmu pozvání, aby se přijel podívat na předvádění nejnovějších sovětských proudových stíhaček. Uspořádají je nedaleko Moskvy. Proč pozvali právě jeho? Skončila druhá světová válka a nikomu nenapadlo myslet hned na další zbrojení. Ovšem každá země musí uvažovat o obraně, i když jde o neutrální Švédsko. Tak tedy kontrola obraného systému. Vojenské vrchní velení pomýšlelo na radikální modernizaci. Za války se ukázalo, že při většině vojenských operací zahrálo rozhodující roli letectvo. Proto se zaměřil zájem výboru pro obranu země právě na tuto zbraň. Kapitán Wennerstrom se stal majorem proto, že si odsloužil potřebná léta, avšak členem sekretariátu tohoto výboru se stal proto, že platil za kvalifikovaného odborníka. Měl se podílet na teoretických pracích, které by se staly základem systému přestavby švédské armády. Je zapotřebí vycházet z válečných zkušeností. Major Wennerstrom dostává proto úkol shromáždit a zpracovat poznatky z leteckých bojů na frontách. Pustí se do práce. I když není znám obsah jeho elaborátů, lze soudit, že měly značnou odbornou hodnotu. Nespokojil se totiž jen s nařízenou činností, publikoval v tisku, stal se vojenským poradcem významného deníku, vydával odborné práce o strategii leteckých bojů. A přitom znovu vplul do stockholmské diplomatické společnosti, kde platil za leteckého experta, ale především za zábavného společníka na vysoké úrovni. Na americké velvyslanectví má vždycky otevřené dveře. Vždyť se nezapomnělo, kolik užitečného udělal pro americké letce, kteří museli za války přistát na švédském území. Má mezi nimi, ale i mezi americkými diplomaty mnoho přátel. Ale má rovněž dobré přátele mezi sovětskými kolegy. Snad právě proto mu navrhl podplukovník Rybačenko, aby se přijel podívat do Moskvy na nová sovětská proudová letadla a také mu dal poslat oficiální pozvání. Major Wennerström to hlásí šéfovi a dostává od něho souhlas k cestě. Neznámý civilista, který oslovil Wennerströma na večírku, ho nestrašil jen tak pro nic za nic. Když na něj vyrukoval s trumfem z Gehlenovy kartotéky, sledoval tím přesný záměr. Hned poté požádal totiž Wennerströma o službičku. Nebyl by pan major tak laskav a nevzal s sebou malý balíček. V Sovětském svazu by ho pak mohl normálně poslat poštou na udanou adresu. Ujišťuji vás, pane majore, že byste nám tou maličkostí do značné míry pomohl. A to jistě chcete, my bychom vám to nezapomněli. Stig Wennerström přikývne a později skutečně převeze balíček přes hranice. V Sovětském svazu ho podá na poště. V protokolech procesu se nehovoří ani o obsahu zásilky, ani o technice předání. Vyšetřující pouze konstatuje, že Wennerström pomohl zpravodajské službě s přátelství k Američanům. Bylo to skutečně tak. Mohlo se to vůbec stát. Američan Thomas v Hitteside doplňuje informaci sdělením, že v balíčku byly součástky pro tajnou vysílačku, snad lampy, a že Wennerström podal balíček na poště v Leningradě. Tím prý pro něj záležitost skončila. Toho amerického civilistu už údajně nikdy v životě neviděl. V Hitteside tvrdí, že se pokusil o ověření a hovořil o akci s experty ve Washingtonu. Výsledek. Názor nejmenovaného znalce z Pentagonu, Wennerström tvrdí, že dotyčný agent civilista na večírku, oznámkav. Pán B. přišel do Stockholmu ze západního Německa. Může mít pravdu. My ale nemáme o akci žádné záznamy. Příčina může být také v tom, že je to tak dávno. Musíte uvážit, že v roce 1946 pracovalo v Berlíně na 30, možná na 40 amerických zpravodajských organizací, o nichž víme. Všechny si vzájemně konkurovaly. Neexistovala žádná ústředna, která by koordinovala jejich práci. Tak se často stávalo, že se vyzvědači snažili přelstít jeden druhého, jak to někdy dělávají reportéři. Byla to chaotická doba. Proto není vyloučeno, že jedna z těch organizací pracovala taky ve Švédsku. To je částečné přiznání, ale současně vyjádření pochybností o pravděpodobnosti takové akce. Mluvčímu Pentagonu se nezdá pravděpodobným, že by vůbec nějaká americká zpravodajská služba pověřila podobným posláním příslušníka neutrálního státu a navíc vysokého důstojníka, který figuruje víceméně ve funkci vojenského přidělence. Do takového dobrodružství prý by se nepouštěla už z toho důvodu, že by agenta nemohla účinně kontrolovat, že by sotva našla prostředky, jak ho v případě potřeby přinutit k poslušnosti. Toto tvrzení připomíná výmluvu. Vždyť americký agent uplatnil právě v tomto případě onen už klasický psychologický trik. Řekl přece Wennerströmovi, že američtí diplomaté ve Stockholmu vědí o jeho stycích s Němci. Což pak to nebyl dost účinný strašák. Podle mluvčího Pentagonu je sporný recept, podle něhož provedl Wennerström údajný příkaz. Je prý totiž málo pravděpodobné, že by kterákoliv sekce americké zpravodajské služby riskovala prozrazení agenta při podání balíčku na poště. Wennerström byl cizinec a každý to poznal na první pohled. Uměl sice dobře rusky, ale přesto musel být každému nápadný. Výslovností, oblekem, vystupováním. V Moskvě a v Leningradě nechodili lidé sotva rok po vítězství oblečeni podle poslední módy. Wennerström se tedy sotva mohl ztratit v davu v obleku ze stockholmského módního salonu. Mimo to musel napsat na balíček adresu odesilatele. Poštovní úředník měl povinnost zkontrolovat je podle občanského průkazu. Cizinec, podávající na leningradské poště balíček, by proto pravděpodobně vzbudil pozornost dozorčích orgánů státní bezpečnosti. Námitky vyznívají logicky. Jaký smysl by tedy mohla mít Wennerströmova historka? Začal ji vypravovat vyšetřujícímu soudci sám od sebe. Nikdo se ho nevyptával a nikdo ho nenutil k výpovědi. Není lehké rozhodnout, zda vůbec a jak se to ve skutečnosti událo. Wennerström mohl mít při výslechu na mysli jistou taktiku. Americká zpravodajská služba mohla, rovněž z pochopitelných důvodů, popřít jakoukoliv souvislost a mohla záměrně označit výpověď zatčeného Wennerströma za pustý výmysl. Sotva se dozvíme, co je na této epizodě pravdy. Naproti tomu je jisté, že se americká zpravodajská služba snažila Wennerstroma získat a že ho také získala pro spolupráci. Rovněž nelze pochybovat o tom, že Wennerstrom odjel později do Moskvy už jako agent CIA, nasazený proti Sovětskému svazu. Všechno ostatní mohou být jen zastírací manévry. Wennerstrom se učil pro svoji budoucí kariéru. Mnohé nasvědčuje tomu, že pilně studoval. Pak vydal publikaci o sovětském letectvu. Měla prý dobrou úroveň. Zanedlouho poté vypracoval expertizu, kterou Švéd Ránblom nazval disertační prací v oblasti zpravodajské služby. Titul prozrazuje obsah Sovětská legální vojenská zpravodajská služba. Lze soudit, že Wennerstrom chtěl tímto elaborátem upozornit na své mimořádné schopnosti pro řemeslo, které si vybral. Brzo po válce se začal měnit politický obraz světa. Západní státy se připravovaly na vojenskou alianci, která se později objevila na světové scéně jako Severoatlantický pakt. Když major Wennerstrom postoupil v roce 1948 o šarži výš a stal se podplukovníkem, hovořilo se v kuloárech i o účasti Švédska v takovém bloku. Vzrůstala nervozita i vzájemná nedůvěra, den ze dne vychládalo přátelství z boje. V takové atmosféře dostal podplukovník Wennerstrom na jaře roku 1948 rozkaz: dostavte se k vrchnímu veliteli leteckých sil generálu Nordenskjöldovi. Wennerstrom nečekal takové pozvání a snadno si vypočítal, že z pouhé audience může být nepříjemnost nebo povýšení. Pošlou ho ze štábu k útvaru, stane se velitelem eskadry, nebo pro něj našli místo někde v závětří. Zpočátku měl strach z nejistoty. Po prvních generálových slovech však zjistil, že se mu vyplnil jeho nejtajnější sen. Rozhodli jsme se, oznámil mu generál Nordenskjöld, s přihlédnutím k současné mezinárodní situaci a v rámci udržení poměru sil, obsadit znovu místo leteckého přidělence v Moskvě. Volba padla na vás, podplukovníku Wennerstrome. Přijmete tu funkci. S radostí, pane generále. Řekl okamžitě. To mě těší. Myslel jsem si to. Máte totiž potřebné znalosti a nakonec i praxi. Dovedete se pohybovat v diplomatické společnosti a máte mezi diplomaty mnoho osobních přátel. Ale teď budete muset vyčkat. Oficiální jmenování se obyčejně vleče. A potom, formálně musíme počkat, až vám dají Rusové agrément. Ale doufejme, že vaše jmenování schválí. Slyšel jsem totiž, že jste u nich jako doma. Taková událost se neutají. Zpráva o Wennerstromově jmenování se roznesla mezi zasvěcenými hned druhý den. A o pár dní později se odehrála scéna, která neměla zdánlivě s tím vším nic společného. Každý diplomat dostává od své vlády instrukce. Letecký ataše, který se chystá nastoupit do nové funkce, musí absolvovat řadu konzultací s experty, radí se o postupu práce, seznamuje se s technikou řemesla. Wennerstrom už sice tuto funkci zastával, ale v jiném politickém ovzduší. A situace se v roce 1948 měnila přímo před očima. Vystydlo nadšení nad vyhranou válkou, mezinárodní vztahy začínaly být nečitelné, vítězství komunismu v Československu znělo mnohým v uších jako troubení na poplach. Ale Wennerstromovo setkání s plukovníkem Sinonem, to byla scéna z jiného filmu. Wennerstrom vešel do plukovníkovy kanceláře na švédském generálním štábu a usedl do koženého křesla. Myslel si, že ho čeká jeden z těch nudných rozhovorů, při nichž dostával rady, které nebyly k ničemu, a diskuze o problémech, které se nemohly týkat jeho práce. Ale plukovník Sinon, krycí jméno, začal, podle toho, co později referoval o setkání Wennerstrom, docela jinak. Co myslíte, podplukovníku Wennerstrome, jak získávají Rusové tajné agenty? Znáte přece sovětské poměry. Žil jste tam. A pokud je mi známo, napsal jste cosi o jejich zpravodajské službě. Nebylo by obtížné zrekonstruovat Wennerstromovu pravděpodobnou odpověď. Zabýval se studiem teorie zpravodajských služeb a byl by mohl vyjmenovat na tucet způsobů, jak získat tajného agenta, ať na západě nebo na východě. O jeho odpověď však nejde, jde o další průběh rozhovoru s plukovníkem Sinonem. Ten údajný jmenovec vynálezce legendárního trojského koně, který kdysi tolik pomohl Řekům v dlouhé válce, zakormidloval rozhovor na činnost agentů, sloužících dvěma pánům. Mluvil o poměru sil sovětské rozvědky a americké zpravodajské služby i o postavení švédského důstojníka, stojícího kdesi uprostřed těch přeskakujících jisker. Prostě Wennerström měl dojem, že plukovník Sinnon má na mysli něco jiného, než říká, že rozmluva vede k jedinému cíli, získat nastupujícího leteckého přidělence pro americkou CIA. Nelze posoudit, zda řekl Wennerström později při výslechu komisaři Danielssonovi celou pravdu. Mohl mít své důvody, proč to či ono zdůraznil a něco jiného se snažil přikrýt. Jedno je ale jisté, odedávna toužil po kariéře zpravodajského důstojníka. Mnohé z toho, co dosud podnikal, nasvědčovalo tomu, že se na vyvolené řemeslo pečlivě připravoval, ačkoliv ještě neměl ani ponětí, kde a komu bude sloužit. Když později proběhla tiskem zpráva o jeho zatčení, snažila se americká zpravodajská služba přesvědčit veřejnost, že s ním neměla nic společného. Samozřejmě, která tajná služba by jásala, když vyšlo najevo, že získala vyzvěrače, propašovala ho do protivníkova tábora, aby tam pro ně vyzvídal, a nevyšlo jí to. Nakonec dopadlo všechno jinak. Na vývoji tehdejších událostí nemá však zásluhu ani americká výzvědná služba, ani švédský důstojník s mýtickým pseudonymem Sinnon. Zatím vypadá situace jednoduše, nový švédský ataše odjede do Moskvy a bude tam pracovat v žoldu CIA. Jenže ještě před startem letadla dojde k dramatickému zvratu. Nalinkovaný program se dostává na jinou kolej a nikdo si toho zatím nevšimne. Mezi zasvěcenými se lecos proslýchalo o přípravách Severoatlantického paktu. Některé hlasy našeptávaly, že se Švédsko přidá. To znamenalo, že by mohli Američané vybudovat na švédském území vlastní vojenské základny. Přitom se neutajilo, že právě podle dlouhodobého programu přestavby obranného systému švédského království, na jehož vypracování se podílel i Wennerström, se staví nová, moderní letiště a na starých se rozšiřují rozjezdové dráhy, aby na nich mohla operovat i nejtěžší letadla. Tak by se i švédská letiště prakticky mohla stát nástupním prostorem pro útok proti Sovětskému svazu. Diplomacie je velká hra na otázky. Dva zkušení hráči se spolu baví o ženách, o dostizích, o kriketovém zápase, ale nepřemýšlejí přitom o ničem jiném, než jak zamíchat do konverzace otázky, týkající se třeba zrovna těch letišť. Letecký ataše je bohatý pramen vědomostí, po nichž baží údajně jeho kolega v povolání, sloužící u konkurence. Údaje, které jsou pro přidělence bílých běžnou samozřejmostí, představují pro jeho protihráče od černých kýženou kořist. A přitom by možná stačilo pár slov, zvědavost obou by se nasytila a koza by zůstala celá. Alespoň na oko a na čas. Protože dřív nebo později se stejně bílí dozvědí o letištích černých a naopak. Jenže velká hra na otázky je především závodem s časem. Kdo bude mít zprávy první? Vojenský ataše je v každé zemi hlídanou figurkou. Přesto mu musí domácí vláda dát možnost, aby mohl vykonávat své povolání. A tak ho čas od času někdo zavede do nějakého vojenského objektu, o němž se domnívá, že navenek jistě, ale ve skutečnosti vůbec nemůže být pro druhou stranu zajímavý. Jistě se nesluší, aby významná oficiální osobnost cestovala v cizí zemi sama, a tak dostává pan ataše přiměřený doprovod. V takovém případě se za ním neplíží tlupa tajných, ale doprovázejí ho důstojníci generálního štábu. Sovětským leteckým ataše ve Stockholmu je plukovník Ivan Petrovič Rybačenko. Wennerström se dobře znal s jeho předchůdcem Nikituševem a přátelí se také s ním. Už proto, že je snad jediným švédským štábním důstojníkem, který mluví tak dobře rusky, ale i proto, že mu dělá dobře, když může navštěvovat diplomatické večírky, ať je pořádají Rusové nebo Američané. Wennerström se vůbec cítí jako ryba ve vodě v internacionálním prostředí velvyslanectví a zakládá si na svých vlivných stycích. Dávno ví, že kolegu Rybačenka zajímají letecké základny, z nichž by mohla startovat letadla NATO proti jeho zemi. Navíc pak tuší, že má Rybačenko zvlášť živý zájem o jedno určité letiště. Zřejmě ví o jeho existenci, předpokládá jeho rozlohu i technické vybavení, ale protože jde o přísně utajovanou vojenskou lokalitu, nemá, jak je vidět z řeči, ani ponětí, kde leží. Tak s ním hraje Wennerström onu velkou hru na otázky a zpříjemňuje si konverzaci jemným taháním partnera za nos. Ať mluví o Hamletovi nebo o slečnách, v podtextu zůstává jediná provokující narážka. To bys rád věděl, kde jsme to letiště postavili. Někdo tvrdí, že rozhodující otázka padla na recepci, kde se ti dva setkali. Jiní jsou přesvědčeni, že to bylo ve vlaku na služební cestě, kdy Wennerström doprovázel Rybačenka. Není rovněž dokázáno, zda se Rybačenko na ono letiště přímo zeptal. Wennerströmova odpověď je však zaznamenána v protokolech vyšetřujícího soudce, když se domníváte, že je to pro vás tak důležité, tak vám řeknu všechno, co o něm vím. Za 5 000 korun. Bylo by naivní předpokládat, že byl plukovník Rybačenko Zelenáč. Přesto prý ho tato odpověď přivedla z míry. Nestává se totiž každý den, aby někdo nosil strategická tajemství na trh a nabízel je za pevné ceny. Wennerström tvrdil později před soudem, že to, co řekl, mínil jako vtip. Zatkli ho, bránil se, měl právo na kličky. Ať už ale rozuměl Rybačenko Wennerströmově nabídce jako vtipu nebo jako výzvě ke spolupráci, sebral se a na pár dní odjel do Moskvy. Tak se alespoň tvrdilo při procesu, ale tvrzení není ještě důkazem a tak nemusela mít jeho cesta nic společného s Wennerströmovou nabídkou. Kdo hledá souvislosti a vyšetřující soudce je přirozeně hledal, může stavět tato dvě fakta vedle sebe. Ale nic víc. Každá dedukce je dohad, i když je zřejmé, že vše další, co podnikl plukovník Rybačenko, muselo mít hlubší souvislosti. Jeho reakce by totiž byla bez patřičného zázemí jen naivním tahem na šachovnici, kde se chystala jiná partie. Za nějaký čas potkal plukovník Rybačenko Wennerströma na jakémsi koktejlu a řekl mu jen tak v chůzi, všechno jsem zařídil. Rozloučili se, jako by o nic nešlo. Příště se sešli u večeře a plukovník Rybačenko nabídl Wennerströmovi, že ho odveze domů. Když zastavili před jeho tehdejším bytem v Lidingá, měl Wennerström najednou v ruce obálku. Neřekl ani slovo, podal Rybačenkovi ruku a vyběhl po schodech do bytu. Usedl za psací stůl a roztrhl ji. V ruce držel 5 000 švédských korun. Při příštím setkání odevzdal svému partnerovi vystřižený kousek mapy. Na jednom místě byl jasný červený puntík. Wennerström, vzpomínám si, že jsem měl protichůdné pocity, když jsem doma roztrhl obálku a našel v ní peníze. Na jedné straně jsem nezmocnil pocit uspokojení, že jsem dosáhl cíle a udělal svůj první krok na cestě do sovětské zpravodajské organizace. Na druhé straně jsem si uvědomil, že jsem se pustil do toho nejnebezpečnějšího podniku, jaký si lze vůbec představit v oblasti zpravodajské činnosti. Prohlásil tedy vlastně, že akci považoval za součást široce založeného plánu, podle něhož se chtěl vetřít do sovětské rozvědky, aby tak mohl lépe pracovat pro americkou zpravodajskou službu, ale i pro švédskou vojenskou zpravodajskou organizaci, protože za tuto funkci vlastně bral žolt. Podívejme se na tuto událost, která je bezpochyby prvním dějstvím Wennerströmovy špionážní kariéry, z druhé strany. Mohl snad plukovník Rybačenko očekávat návrh, s kterým přišel Wennerström. Byla ta nabídka překvapením, zejména proto, že si partner přímo řekl, kolik má dostat za informaci. Thomas v Hittesede konzultoval ve Washingtonu případ plukovníka Wennerströma s experty Pentagonu a jistě i s mluvčími zpravodajské služby. Sovětská rozvědka viděla Wennerströmův čin v docela jiném světle, říká. Dozajista bylo o něm známo už dávno před příhodou s mapou, že je možným kandidátem pro spolupráci. Není tedy vyloučeno, že rozhovor o onom tajném vojenském letišti byl jen plánovaným tahem a pokusem o zblížení. Je totiž víc než pravděpodobné, že sovětská rozvědka měla stejné informace jako americká zpravodajská služba. Sověti měli přece v Gehlenově špionážní organizaci své důvěrníky, později se dokonce ukázalo, že přímo ředitel Gehlenova špionážního oddělení byl ve skutečnosti důstojníkem sovětské kontrarozvědky. V Moskvě mohli právem usuzovat, že je Wennerström profesionál, který má zájem obchodovat s tajnými informacemi. Navíc si museli už předtím všimnout, že se švédský štábní důstojník vypravil do Rigy, aby se tam zdokonalil v ruštině. Byl přidělen ke štábu vojenského ataše, stýkal se s lotyšskými důstojníky, o nichž bylo známo, že nesympatizují se Sověty. Zdá se přinejmenším nepravděpodobné, že by si příslušné oddělení nezaregistrovalo jeho pozdější velice čilý styk se zaměstnanci několika velvyslanectví a kdyby sovětští psychologové nezaznamenali neméně důležitou okolnost, že jde o ctižádostivého mladého důstojníka, kterému doma oznámili, že nemá v letectvu naději na další postup, že by se tedy měl poohlédnout po jiném uplatnění. Když sloužil v roce 1940 v Moskvě, nemohla jim ujít skutečnost, že se víc, než je běžné, stýká s členy nacistického velvyslanectví. Přestože šlo o období sovětsko-německé smlouvy a na oko přátelského ovzduší mezi Sověty a Němci, musela rozvědka vidět přece jen o hezký kousek dál. Nelze tvrdit, že byl Wennerström pod dohledem, ale určitě se o něm vědělo. Pak přišla jeho nabídka na spolupráci za pevnou cenu. Zdánlivě se tedy podařilo to, co snad mohl očekávat plukovník Rybačenko. Jenže akce s mapou mohla být provokací. Agent, který tak okázale nabízí své služby, může mít všelijaké úmysly. Žádná zpravodajská služba neriskuje. Tím méně tak proslavený tým, jakým je sovětská rozvědka. Proto se zřejmě odehrála větší část tohoto dějství za scénou. A tam se nám sotva podaří nahlédnout. Tak nezbývá než sledovat další události, probírat se spletí domněnek, dedukcí i protichůdných výpovědí a hledat, jak to tenkrát skutečně bylo. 5.